Goran se je pravilno odločil, čakal sem na ta gumb, na ta gumb, na ta gumb, na ta gumb, na ta gumb, na ta gumb.